ام علیہم عشرت اشیاء خیالم دے دقت اجزے کی منگو ذکرہ من النعام علیہم عشرت اشیاء خموم واتری دو سزاگانی دی دیو اتوال لسوال نیمتون دی نواتر نیمتون ذکر کر علیہم لس نیمتون عشرت اشیاء وحی اذن جیناکم دائی ذکر کری دی نبیاوی وذکرہ من سوء افعالہم عشرت اشیاء قولهم سمعنا وعصانا واتخذتم العيلة ودائي لذكر كريدي وذكر من عقوبتهم عشرة أشياء ضربت عليهم الذلة والمسكن وباءوا بغضب دالس ذكر كريدي قال وقد وبخ الله المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخات أخرى وهي عشرة كتمان عمر محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذكر كريدي دا غوغا زورنی رٹنی چیزا کری یا پلیتای ناغیلی ذکر کری دی دا خلاصه دا قبل تشویده هم دا خلاصه دا او دا غی تجدیه دا چی دی آیتونی که دا خبرو دی آیتونی که دا خبرو دی که دا خبرو علماء مخیم کرده دا عبدالله ابن عباس عبدالله ابن مسعود دا غو شاگرد مجاهد کراما شاگردان رحمهم الله تعالی ابن جریر کی سوز ہے دا غو اقوال نقل کی چی دی دن دی دی پور دا خبر دا او دی دن دی دی پور دا خبر کی دی دن دی پور دا خبر دا تلخیص و صور او تلخیص و آیات داولی ذکر کی نو دا دی اعتراض بنیاد یو پا بدزنی بدی اعتقادی بانی دی حسد کی تولی کی زد و عینات دویم خبرہ جہل لے پا تفسیر دا قرآن بانے چھتا مخکنو علماء تفسیرون اندی کتلی کارے کتلے انہی اعتراض بینکاو درے ما خبرہ قرآن ام دا ویلی دی آیاتون چی ماولو سورت غود اولنی دا قرآن دو سفتون ذکر کری دی احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر احکمت آیاتو نبیاو فصلت جدا جدا کرشی آیتونی مدارک وی مدارک التنزیل دا امام نصفی مشہور عالم کتاب تفسیر دا دی آیت تفسیر کی اغوی ثم فصلت من دلائل التوحید والنبوت والاحکام والمواعظ والقصص لكل معنى من هذه المعاني فصل انفرد به فصل انفرد به داشتا في هذه المعاني فصل انفرد به مدارك ہوئی فصل سے مطلب یعنی دلائل توحید زل بین شیر پکے دنبوت پکے زل ذکر شیرے احکام ذل بین شیری مواعظ جدا بین شیری قصے واقعات جدا بین شیری لکل معنی من هذه المعانی فصل انفرد بی ددی ہر یو سبق ذل جدا فصل دے اگر فصل منفرد دے جدا ذکر کرے دے کفر اقدم ردے جدا نہیں دے کہ باب التوحید یا باب النبوات یا باب المواعظ دے یوئیلی نہیں دے اگر ماتا تا پیخی دی ترگی دشتی رو نی اقل دشتی سو تو که چی دست کم اکم خبر دا اگر نمو لتکی را کنه دا مسلم امام مسلم رحمت اللہ علیه کتاب کی بابو نشتی نشتی دا مسلم کتاب کی بابو نشتی عزیز داول نخورو که تر اخیر دو جلد کتاب کی نپا که باب شه نپا که تا کتاب شتی دا بابو کتاب نووی مقرر کردی بیا اغاول عنوان و قیدی زندی در پرو دا کتاب دی و پاقی که دا فلان که باب دی دا فلان که باب دا فلان که باب دا مسلم اگه که نیشتی دا سو قرآن کی کتاب و باب نیشتی فصل نیشتی دی مسائل شتاب کیون نیشتی نو عنوانی اللہ دان دی ذکر کرده اشتی اون دغ دی طول دغ دی دو خبری شولی یو دا که دا ترتیب نزولی او ترتیب لوحی جدا جدا دی حکمت پر بکی ذکر کرده دویم دا طول یو بل پوری تولیلی که لفظتن واحدا یا که آیتن واحدا ترتیب پکی دا قتل غواری درین خبره خلاصہ یا تجزیہ مضامین ہوتا دا پار دا افہام زمان استادان رحمہم اللہ ہم کرے دا تنمخ کو عالمان ہم کرے دا کہ وہ سرے بید دین قرآن بانی یو سرے پوہ کولی شو پاسانی نو پا بلا طریقہ دی پوہ کی کنا سے اعتراض پیزم نہیں شی خودم را دا چی دا طریقہ از میلے شوی دا دین بلا بہتر و خال اعلا طریقہ نشتی زمان استاد ابن حمید لوی عالم لطلیو دا پینزو میرتون زیاد تا غصر دا خبر وقت بناو زمان استاد شیخ سب رحمه اللہ تعالی وی زلال ما نوچدن نشم دا پاکستانیم او دا پل کتاب مولورکا سنت الدرار دا مولورکا یا غوکا تلوکا تو ویدا چالی کرلے ما ویدا مالی کرلے ویتای ویلشن ویولی نشم ویلی مالی کرلے سورت ددی ترتیب بان چکن تاری کر لی نہیں ماں سورو کر سورت کام مطلب میں بیان کر سرو لن سورت مریم میں لڑوں گی گن سے عالمان نہ سن محل ڈاکو زل لی گیو خبر کو ابن حمید و تاواز کو چپ سے بھی اسما القرآن من ہاض الباکستانی دی پاکستانی نہ قرآن اور پاجبان دازی ہوئی امات ابسطا دا صورت مفصل ہوا امات تفصیل سر ہوئی واقعات مطلع لگل ابن حمید وی لوی عالم دا سعودیان وی تا قرآن دسی وی ستا استادان قرآن دسی وی لکا زمانی کچی وی مای نا استادی نکا پشای نوی ہونگا ایوالی ما استانی که کتابون لکل لیمون کتلی دی استانی کے قرآن پر حدیث حل کئی کتاب التوحید محمد بن الوہاب کتاب دے دمروانی اول آیت نقل کی نروس و سبی حدیث نقل کی آیت سربل آیت نہیں تفسیر کی استانی کے قرآن پر حدیث حل کئی زما استادان قرآن پر قرآن حل کئی اول پر قرآن حل کئی بلشی تاجت نہیں پکی بیا نروس و جنور چلی کر کے زیاد تفسیر لے ذکر گئی ودا غو تا سول شو ودا دیل شیاو ویم دا قصی دا دا یو امتیاز دے چه دا چان اللہ کار اخلی نو غیلی تیار کی ها کار تا ادری دا دا حسینی رحمه اللہ تعالی نو دا دا خدمت کار آغاز لکه دا تبلیغ کار پی او خاص انداز بانی دا مولانا الیاس رحمه اللہ تعالی نو اللہ تا منظور آغازتر نو غیلی آغا طریقہ پو آورکرا دل دلی پو آورکرا او دا سی بصیرت اللہ کامل ورکرا جو قرآن طول تو پہ نظر کیو اور حدیث تو پہ نظر کیو کہ ضرورت پر سنو حدیث پہ سر ہوگی اللہ جی پہ بے حساب رحمتون ہوگی دنگ لو سوڑے ہو غٹ پٹ کے بیتا والے ہو تور پٹ کے غٹ تورو پکر بانی رازی تو کو تورو برگ نو تور غٹ پٹ کے بیتا والے ہو اور پٹ کی پہ دی گوٹو نہیں کی بے روپے تالے لیوی دے دے کی بے دے دے کی بے درستا چی بے کین بیا پزان نہ پیدا ترگی با پٹی با بس طالب با لگیا و قرآن بایو دا با تفسیر کهو لگیا با قرآن بایو تفسیر بایو بس ترگی با پٹی طالبان بستری شد تو با تینا پاسی زل با چی شو دا با چی صورت مضمون ختم کرد پاو چی چابانی نو تسپی بای رواغ استی زکر با شروع کرد طالبان با بیارا لکین است بیا با شروع کرد کور که بزروتو والا برالا پتکی بایو لپراو سو پر بیتواست لاؤ پا ما دا با دا تفوش نو بیا فکر بیتو نو و قرآن و داغا شپار از داغا درسو دا قرآن پا وجه سر خلق و سمر دشمنی کولا چه تلی اونو خلق و تصادر غلوله زمانگا عالم راغه قومی سره و کنا ستانداد چه دا خلق و یا امولا خونه دا قمام سره ده زمانگا عالم راغه لده چه قرآن شروع کنو دوم را کلی کی تنگ شو چه پا خپل کول کی با پاسان نشو ده تالیبان بی تنگول آغا بی تنگا او ادبار دا اغا پتای و زمیدار اغی که زل سفرون و آتول پاگی که دیرش تالیبان دو ملتن است و دست پیکه و شبو کی علیمان و سو کل اغا زمانی علماء استو دوم را دشمنه تاو دیره دا چی پا کم سری دا حسین ولی سوره و لگه سوره نددی سری نکاح مات سو خده طلاقه شو داوی دوم را ناکار سره ده چی دا سوره پا چاوله گیم دا خدی نکاح ختم شی دا خدی نکاح سره نکاح ختم شو شدی مسئلہ مانا پولا پریدا اللہ تین کار اغس اور کار تین واغس پر طول دنیا کی قرآن کی ویلے کی جنن ناغد آغد شاگردانو یاد شاگردانو شاگردانو یاد شاگردانو شاگردانو شاگردانو بل چو نیشتے بل چو کوئی نبا دغوی چوئی چوئی نفت اللہ رب ہوئی قرآن ونیو نفت اللہ رب ہوئی ترجمہ وکی جٹو کو قدری درے مخبر چلورو مخبر ماوی دادا زمین درس امتیازاتو کی اولا خبر مناسبات ربط معلومول پخوانے خبر دا علماء پی کتابوں نے لکھ لی دویمہ بنیادی خبرہ چیز دا کول غاری نو اغدا دا چی صورت کم نہ کم دری آیتون کوئی دری آیتون کم صورت پا قرآن کی نشتے نو پا دری آیتون کی سوئی دری آیتون کی وئی سو یو خبرہ دویمہ دا چی سوئی نو دیکی با یو خبرہ اصلی مقصودی بھائی او نور خبری دویو کدری که یوی خدا با پاغی پوری ترلی سانوی با ذکر کر لکوس مقصد زمان سره نو قرآن ویل خدا مخ کی خبری چیتی نکی گی نو داد دی قرآن دا پارا دی اگر زالا چی قرآن نوی نو داد دی زکاول تاجتون بشتی و داد دی زکاول تو ضرور ذکر آگه چی قرآن زکاول غاری مقصودی خبر پکے کما دا یا وادا او کدو دی او چیغا یا وایا دو دی نو دا نور صورت سر سنگ لگی دل لی دا سیو منی صورت فاتح و آیتون دی دیو آیتون کی بنیادی خبر کما دا چی دا صورت طول دا غیر چاپی را تاوی اغا معلوم شوا نو دا نور چی تینا چاپی را گرزی نو دا سوی دا مقصد سر دا دو سه تعلق دی سه تولون دی سر باتی دی دا معلوم الگواری جرن دا میچن میچن پیجنه اگه دا لسو جرنه جو کورونو که ووا نو دی که یو لرگی دلان دی لگی دل دی غط جرن دا که ام لرگی لگی دل دا پاس پی وست پنیشی سرونو دواری دا سکا گل اگه کور زنیو چه دا جرن دی پاسنه پل علم کرلی نو دغه وسپنا انګر در وزګر هغه ته جرم نکاله وي وی دا جرم نکاله وي خدا چې کوم باندې چې ګرځي د لاس دا او کداغه داغه ته خارج وي پښتو کې اصل تکه فارسی دی شهرګ بنیادی رګ چې جرم د پیګیزي جرم د پیودري بنیادی شه پښتو کړه نو خارج وته دی خارج ته عربی کې قطب وي حماسی شاعر وي فَإِنَّ بَنِ الدَّيَّانِ قُطْبٌ لِقَوْمِهِمْ تَدُورُ رَحَاهُمْ حَوْلَهُمْ وَتَجُولُ بَنُ الدَّيَّانِ زَمَا قَبِيلَا وَإِذَا نُورُ طُولُ خُلْوَانُ دَ پَرَ قُطْب دَ شْخَارَقْ دَ نِيچَنَّا وَقَجْرَنَّا دَ شِخَارَقْ سَمُو نُدَا بَا طُول پَاغَ يَوْزِي بَانْدِي گِوزِي طُول لَغَ پَا يَوْزِي نو آغا با وردان گی یا آغا روانشی یا پاس آغا بل لرگی روانشی نو آغا بیا پا زینی قطب مرکز تا وی بنیاد تا وی او داشان تا چکم در طول مرجع دی غیطه وی دیگی طول پی تینگی گی او طول ترانی دیگی نو صورت که چکم مسلا بنیادی و مسلا پر سوره فاتحه کی نو صورت بداغی می چاپی را گرزیست دا با پس پتا لگئی چی دی صورت کی مرکزی خبر کم دا بنیادی خبر پکی دا کم دا دا غین مناسبت معلومی گی او دا غین دا صورت اصل مضمون اغاو معلومی گی سیوتیوی رحمه اللہ و تعالی دا دی دا معلومول مطلب سرے پس طریقہ بے معلوم آئی وی دا غیر معلومول طریقه دادا چی صورت او آیا چی پا ترجمه پیگی نو صورت او آیا نو دیتا او گورا چی کم خبر دا چی دا صورت دا آیتون آغی طرف تا زور لگی زور آغا خبری طرف تا اشاره کی زمیرونو تراجع کی او دا غیر متعلقات ذکر کی آغا خبر کم دا نو آغا با دا صورت دروانه نمعلومه کی نو چی معلومه دکرا نو دقه صورت مرکز کا دغه صورت او طب کا دا پاتې صورت پاګه باندې تقسیم کا چې دې اتون کې د دې لپاره دا خبره کړل چې څوک یې نه مانی نو دا ول عذابونه دي دا خبره کړل چې څوک یې مانی نو دا ول خوشاله دي دا خبره کړل چې تیر چا نو مانی نو سمې سره کړل تیر چې چا مانی نو څه فائدې مولور کړل یا دا خبره کړل چې پدې دې چا اعتراض او جواب ورکړل شوبی دې جواب ورکړل یا دې لا دلیلونه ویل دي دلیلونه ذکر کړی دي پدې بنیاد باندې مناسبت د صورت معلوم شي مرکز معلوم شي مقصد معلوم شي سیوتی نوع د مناسباتو کې دا مسله ذکر کړل پدې معلوم کا دې مطلب څه شو چه مناسبات بین الآیات یاد صورت مرکزی مضمون معلوم اول دا منصوصا ندا چه پیغمبر بویلی چه دا مضمون دی مرکزی او دول دلیلون دی او دول امثال دی نظایر دی دا سی ندا دا اجتحادی مسئله دا گور و قرآن سر چه سمر دی سر ربطی اغمره گورا نو دیکی بدا تا اصل مضمون هم معلوم شی او متعلقات بهتون معلوم شی مثال پر طور باندھی سورۃ فاتحہ کی رب العالمین دلیل دی پالون کی نہ مخلوق دی الرحمن الرحیم مہربان دی ہمیشہ مہربان دی مالک یوم الدین دی دادری خبری ذکر کری دی رب تربیہ کے ان کے پالون کی نظر رب نہ منکر چوکنے تیر شو منکر پر دنیا کی در رب نندے تیر شوئے رب ہر چا مندل لے خو الہی ندے مندل لے سر نور مندل دی دیو جنا علیمان ہوئی توحید در ربوبیت در نجات پلار کی کافی ندے اللہ صرف رب مندل دا کافر مندل لے مر رب السماوات السبع و رب الارض رب العرش العظیم توحید دی الہیت یعنی صفتون دی خدای خدای لمنل اللہ لمنل دا توحید منجی دی توحید دی ربوبیت منجی دی ربی منع کو پر بیم کو نو رب خوچا انکار نہیں کن رب العالمین ویل تس ضرورت دی دا شنچا چی قیامت منل لے پلانوی منل لے کپوگدوی منل لے ناغو دا قیامت دا واقدارین دا اللہ انکار رو نرے کرے چه قیامت کی واقداری بایا بلچه هم چلی گی اب یا پروتوکول والا بلتو شده نو مالکی امی دین ویلی ساج ضرورت دی در رحمان و رحیمیت در اللہ نے انکار چانده کرده بل بیو سر شریک کردی تو انکار اتنده کرده نو سلی ذکر کی قرآن الرحمن الرحیم دا اس پتل گول غالی چه دا خلقه دلیل پر جور چی ذکر کردی او دلیل علی پکاری چیز مخ کنی و مسئله موجودی ستا چه خبر ایشی قایی سیب للار شی اشورو که دازه سی خبر از دی دا وجه دا دی دا وجه دی دا وجه دا علی که ستا خبر از دا خبر ایشی سیب خماوی چی دا دلیل نیدی نیچی دلیل نراتاوی دلیل خوب از صلاوی کنه نیچی صلاوی نا خبر تا بنیاد بری غیر تا دعواوی لیکی مدعا دا دعوا دا خبر دا پیسالی اصل دے دلیلون اغیلے ویلے کی معلوم دا شلا چی اصل مسئلہ الحمدو للہ دے للہ لام دے اختصاص کی داولی ذکر رب العالمین اغا دے داولی رحمان اغا دے دا ذکر چی رحیم اغا دے الادلہ دا دلیل پر ذکر کری ربط اولا گے چی مقصودی مسئلہ الحمدللہ دا ادا نورو پسی دلیلو نوی بیلی دی داو پسی چی بیا بیلی دی نو دا خلقو تقسیمی کرے دی چی دی مسئلہ دا الحمدللہ کی یا دی یا کا نعبد کی خلق دی دی قسم بانی کی منعم علیہم ظالین موضوب علیہم حبر پاکش دا تقسیم کرے دی دا دی خبری دے منلو نرستو خبری دے ویلو نرستو دیول دلیلی ویلی معلوم شاید چا الحمدللہ مرکزی مضمون دی سورت بقرہ وطا سوائے انشاءاللہ پاگے کی چو خبری بنیاد کری دی نور طول سورت پاگے بانی تا پلے کی یا غیر پسی روان دے پخپل روان دے چی سن از سوچ فکر کائی ویو تا عجت نہیں تو ویدہ سورت پخپل دقا دے پر روان دے پدر پور لگی تخپل روانی گی نو دا معلومون ضروری دی سورت کی چی مقصودی خبر کم دا یو دا کدو دی کدری دی کزیاتی دی دو خبر شوی مناسبت سورت بسورا یو دویم دا مقصد سورا کم خبر اصلا ذکر کی انوری ثانیان درم خبر ضروری دیو سورت دا پیجنگلو دا پارا دا ضروری دا چه دا معلوم شی چه دا مقصد نا علاوہ نور آیتون پا کم مسئلو لگی دل دی دا نور آیتون سوی لس آیتون دی شل دی سورت بقره 288 آیتون دی نو پا سالو رو یا تو یا لسو شل آیتون کی مقصد بیان شو دا نور 200 پس بانی لگی دی دا نور 200 سوی دا پتل گول غاری نو دیدی نو سشیر تجزیت سورت اعلام زامینی ها مقصد دا سورت یو خلاصه اجمالی دوا دغ مقصد او دغ مرسل نوری خبری کری او دا دی تجزیه تجزیه سمانا جدا جدا کول دا دیزه ندیزه پور دا خبره دا دیزه ندیزه پور دا دا دا دا دا دا دا جدا جدا کول تجزیه سوره اعلام زامینی ها بلا خبر بنیادی بیا دا ضروری دا چه کم صورت توائی دا صورت طول یو شانتا نی لازمی دا چه پده که زنی زیون گرانی من تا خو طول گران دی اللہ دی ما و تاسو طول و تاسان کی خو خو علیمان تا پکیم زنی زیون گران دی دا غی گران و مطلب دانی دی چه دا غی حل نده کرده چه نی کولی شی نه نه دا مطلب دی دا غیب چه اغیی که لکوت وخلا گول غاری اغیی که لکوت سوچ گول غاری اغیی که لکوت فکر گول غاری نو دغش زینا تقریبا هر صورت کی اغا پی که کم کم دی چه اغیبانی خصوصی نظر و ساتلش دیتوی مشکلات سورا دا صورت مشکل زینا دا احکام و پلحاظ بانده دا مضمون پا لحاظ باندی دا مناسبت و ضربت پا لحاظ باندی یا دا ترجمه و دا لفظ پا اعتبار باندی مطلب اسے دے ترجمه سدا بنیادی خبری ایراد یا صورت دا زدکول دا پارا عموماً دا قرآن زدکول دا پارا خوی مخی دا صورت چی بیانو کو اس کم صورت چی تزدکین دا غیر دا پارا دا سروری تو خبری مقصد معلوم کا دا مخی سر تلونو پی جنا بیا مقصد معلوم کا دویم خلاصه او داغی تجزیه زان دل جدا جدا فصلونا کول دریمه چلورم خبره مشکل ده صورت ده صورت ختم شو اوس چه ختم شو نو ده ده صورت و ده ده بل خبری خویوشن ظاهری که معلومی گی نو ده ده و داغه پا میند که جدایی ولی ده یو سلطوار لسورتونو نی جدا جدا نمونه ایخی یو سلطوار لست ده نمونه دا جدا کول فاصله پا که ترا وصل پا دی دلیل دی چه ده دی صورت ده بل صورت نی جدایی ده امتیاز ده که چردان نوی نو نمونه با جدا نو فاصله با پا میند که نوی را غلی هر صورت ختم شی دویم من که فاصله دا بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی دا ندونمونو جدا که دل و دا فاصله دلیل دی پا مغایرت او دووالی یا دریوالی باندی چه دا مخ که دا دوال یو ندی نو چی یو ندی نو دیو بر سر سنگ یو دی که راول دی نو دیره مناسبت پکار دی بیا چه دیو بلن مغایر دی او جدا جدا دی نو دا غا پیجنگر والی چه پا کم چیزونی که جدایی دا دیتا منگوائی میزات السورة تمیزات یا ممیزات یا میزات جدائی پنځه خبرې شوې کنه ربط سورۃ بسورۃ قطب السورۃ خلاصۃ السورۃ تجزیۃ السورۃ خلاصہ او تجزیہ په یو عنوان کا فرق نه کوي ربط مقصد خلاصہ مشکل السورۃ پنځم میزات السورۃ جدائی دا پنځه خبری بنیاد دے چی دا پنځه اجده شون دے مطلب دا کی صورت دے خلق پا ذہن کی کیناس اس کا پکی دا عربی تیجی ترجمہ دے تا نئی اجده ہم خو مطلب دا غشو از صورت اجده دے دا پنځه آر خبری ماوی بنیاد دے دے اجده کولو خالکو تا بدات وی ماوی بدات ندے علمانو دا تفسیر لکنی دی امخ کی نپیم بیانون موجود دی اس الحمدللہ سمبادی ذکر شو اغا مقصد طرف تدا مبادی طول دیو مقصد دا پارو اغا مقصد تروانی کیو اللہ دماغ تاثر طول اللہ فهم نصیب کی اللہ زمان دا خورن آغا خبرو باسی چستاس تم فائدہ مات تم فائدہ اللہ پی رضا کی دس سورت سبان شروع کم قرآن عظیم پہ اعتبار دے ابتداءات دے صورت بانی انتہاءات بانی عالمانو تقسیم کرے دے زنی صورتون آگا دی چہ داغی شورو دے ہجا دے ٹکو نشیدہ پہ پیزے جو توارا ہوئی علف لام میم علف لام را الف لام میم را الف لام میم صاد الف لام دا شانتا عین سین قاف ها میم یو ٹکی یا دو دری یا ترور پیندو بانی شیدا زی اس صورتو ندیسی جی دا او پا نورو طرقو شورو شیدا خو یو انداز دا قرآن دے دا قرآن زنی صورتو ندی چی دا غیر شورو دا الحمد نشیدا پینز صورتو ندی صورت الفاتحہ دویم سورۃ الانعام درین سورۃ کہف سرورم سورۃ سبا پنجم سورۃ فاطر ددی پنجم سورۃ شروع الحمدللہ نشیدا حکمت پکی سرے حکمت امدادے الحمدللہ اور سورۃ فاتحہ کی بیان دکم مسلو چکی نداغی عنوانی گرزولے دے اللہ الخالق ذکر سورت بقرہ یہ وشتم آیتی ہوں پا دقا مانا بانے در رب و در خالق مشورو کرے دے عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون شے ذکر شی او مراکنا پا غیر اعتبار دے وصف مشور بانی اور شخص نہیں لکل فرعون موسیٰ نبل فرعون داغ نے رس پر آگل لے پتا غنم اور نبی موسیٰ راغل لے علیہ الصلوۃ والسلام مطلب اسی لکل متمرد مصلح لکل مبتل محق ہر ناغجن ہر سرکشلا اللہ داسی تو پیدا کی داغ زمانہ کی چاغ داغ سر چپئی سمی کی اور یہ ختم کی داشان تا اللہ مشرکین منا منی اللہ بچا تھا نہیں بیادا اللہ صفت کیوں کہ دو ٹول نولم بے صفت الخالق دے چیز نیم نمات دے رزق ساجت تے چیز نیم نظب مر سنگشم چیز نوم پا ماو پریشانی سراشی طول عوارض چی سر ازی یا دا اللہ دا قدرت چی سر نمونی سرگندیگی پا عالم کی نو آغا بعد الخلق سرگندیگی چی خلق راشی نو دا خالق پا عنوان باندی الحمدللہ ذکر کرے دی روس و سورتون سالور یا پینزد سورت مائدہ دا ختم پوری دا طول مسائل بیانی دا عقیدی او په عنوان د خالق بیانی دا یو لږ اصل ګرځولې دي اساس یو لږ ګرځولې دي خالق دی خالق دی دویم ځل د خلق نه پس ضرورت ته تربیت ته پیدای کی پالنه یې نکی ختم شي زمیدار پس الو کری اللہ راو باسو اس چیزے تربیت نہ کی ناغت نزائش کلاو لارشی برباد شی نو دویم تربیت ضروری دی مطلب سرے پیدا کرے دے ہر شے اللہ تربیت کی ہر شے اللہ سورۃ الانعام شروع بیا دا عنوان نہ کرے دا الحمدللہ اگے کی عنوان گردور دے رب التربیہ پالون کے سب مسئلے ہم درج کر کے کم چمخ کے بیان شیری مخ کے سبق کے وہ عنوان گردول دے رب پالی کی گور اللہ نہ تو روڑے پالنا جن جامع آوازیں بلکہ ستا روح پالن ہم دت دو چیزوں نم یہ کارا تانا وجود اور روح پختانے تو سا ہوئی کہ نا سا کا برا کہ سا روح ہم دے دا روح دا پارا لار دا ذریعہ دا بقا او تنا دروح جامع دا تنا دروح سورلی دا سورلی روح پا دے تنا سور دے نو دا دے وجنہ سکار کئی کہ روح دے تنین جدا سن تی نینی آنے دے بیا پکار رازی یہ باوت تو بے نینی روح دے تنین جدا سن تنا بیکار دیش پیدا نہ دبیلا نو روح و تن دو چیزوں نے دی نو کدے تنی تربیت دی اللہ کرے دے دا خلق نہ پس نو دو روح تربیت دیوم اللہ کی دے خلق نہ پس دا تنی پہ تربیت اختائی اور رب مانی اد روح تربیت دی دا سر شاعت اور دا پریخے دے پاگے کی دے اغراب نہ دے مان لے پاگے کی دے ارباب متفرقون نیول دی سو مردی اور سو جوندی دی پیریان دی فرشتی دی سو انسانان دی اگه کی در رب المنل دی ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القهار یو اللہ کافی دی نو در سورت الانعام نا در سورت بنی اسرائیل لختم پوری انعام اعراف انفال توبہ یونس هود یوسف رعد ابراہیم ہجر نحل بنی اسرائیل دا سوار لس پینزل سورتنا و مختلف عنوان با دقا مسئلی بیانی چکم مخی ایسا که بین شیری و عنوان اولا رب گردو رہ در رب دے رب دے رب دے دو درم خبرہ دا تربیت نا پس دا باندی رحم کون کے خیر و برکت خود ان کے مقیتا و منزل ترس ان کے داہم یو اللہ دے نبل تو مبارک اللہ دے نبل تو اپا دیبانے طول مسائل تفریح کی نو دائی ذکر کے سورت کہف نا سورت کہف کے داو مسئلہ بیانی او دے دے تربیت مثال گردول دے قرآن انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا خیر و برکت پا دیکھے خود رہ دے نو دے عنوان مانی اس تو مستقل سورت را سورت فرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا قرآن راو لے گو اپا یوزل راو نے لے گو لگ لگ راو لے گو نزل الفرقان مبارک اللہ برکت دا اللہ دا طرفنا مقیت رسول پیدا رول درہم خبر سلورم مسئلہ دا دنیا ختم شوا زینم آتا سوئے چی ختمی گی خو منگا افرادی نو جزیاتی نو یو ظل بدا طول ختم شی بیا با پدی بانی از زند سر نی بل یو عالم با پیدا کی دا بل یو عالم چا نمانا دیرو مانا خود سپے کی نمانا حکمانا نو پخون دا انبیاء نمانا مجازات نو چلورم سورت سورت سبا نئی دا مسئلہ شروع کرے گا دا قیامت نے انکار وائے کہے بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب قیامت را روان دے مخالفین بے حل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید نمن ان کی دا قرآن دوائل ہوئی تاستو سرے قدری اخیو سرے قدری دے تاستو چکل خص خص شوئے ریزا ریزا شوئے انکم لفی خلق جدید یہ بتاسو بیا پیدا پیدا کے ذرنوی کی افترا علاللہ کذبان انبیی جننا پا اللہ دروغو یا ریوانے نسلورو مسئلہ دا قیامت را شروع کرا دا چی شروع کئی نو دا دے شروع دا الحمدنہ کرلا الحمدللہ ولہو الحمد فی الاخرہ دنیا کیم سبتون حقدار اللہ ولہو الحمد فی الاخرہ دا فی الاخرہ اس طرح سبا نمخ کبل صورت کین دیوی دا دی کی ویلا ذکر مسئلہ دا آخرت شروع کرے گا خالق اللہ رب اللہ مبارک اللہ تپوس بدن کی روزی را روان دا ولہو الحمد فی الاخرہ دا صفتون اللہ علا پا آخرت کیون دی سمت لب شو بیا با دی پیدا کئی بیا با دی تربیہ کئی بیا با خیر و بی خیری آغلاس کی چو سوک دوزاختا از سوک جنت تا بیا بروانی اینا مسئلی بیانی و اگا مسئلی اس دا دوی معالم پا عنوان ذکر کئی دنیا کی پیدا کری حالتا دی پیدا کئی دنیا کی تربیہ کری حالتا دی تربیہ کئی دنیا کی خیر و برکت دا غد طرف و خیر و بی خیری التم دا غد طرف دا دقا مسئلی بیا پا دی عنوان مانی ذکر کی ذکر شروع دا الحمدنا کرلا سالور شو نو پینزم دا سورت فاطر شروع دا سورت دینا کرلا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جائل الملائکت رسولا اولی اجنحت مثنا و ثلاث و ربا یزید فی الخلق ما یشاء دغه مسئلی را ذکر کړی دی خود دی بل صورت پاول کی الحمد دل راولا من پویی چی دی دی دو پاول کی میں حمد چرا ویدن و دو قسم خبری بیانی دیتا یو دا بیانی چی دا قیامت واک دارو ماغا دی دوی ما دا خبر بیانی چی پا دی مسئلہ بانی دلیلون قائم دی نمس اصول اصول ذکر کی توحید کتاب نبوت الاخرہ دا مسئلی طولی بذکر کئی نو دید ویم الحمد تا اشارہ دیتا چی پدی کی یو مسئلہ با دا قیامت تفصیلی بیانی گی دویم نمبر با دی سر اغز دارس بکون مقاصد تا تزوتو لیکی پو جدان دا چکم مخی بین شویدی گواری آغا دن چرتا دی پیکر نو نوزی دا دی وجن شورو دا پینزو سورتونو دا الحمدللہ نکرلا دیا بھوم پنج پیریان نے نصب ہے کہ پینزا الحمد و نمان آئی قرآن دیا عنوان میں ذکر کری نصب ہے بیا سورة سبا اس ماہ ہوئی اول دا معلوم الغواری چہ دا سورت دا حجرت نا مخی نازل شہ دو کہ دا حجرت نا پس نازل شہ دے دوے میں خبرہ نا دا دی مخی سورت سر جکم تینے ذکر شہ دے دا غصر ربط پسو عنوان بانی دے درما مقصد دا دی صورت تدے سرورم خلاصہ تدا پینزم مشکل پکی اشپاگم امتیازاتی دا ضروری دا دی صورت دمخ کے سر تلون عربت سر دا غنا چی مخ کے تی صورت الاحزاب دے صورت الاحزاب دا حجرت نا پس نازل شئے صورت تے اور دے ہجرت نہ پس بیا پینزم کال تقریباً پا پینزم کال نازل شوئے صورت تے زکر احزاب دے دنیا کافر چر طول یو جرگو اتحاد کرو او اسلامی امارت امارت اسلامیہ او داغی مرکز مدینہ منورہ دے بانی را غنشیو چر دا ختمو او داغگ دے زن ختم شی نو دا پینزم کالبانی شوی سوی قول دا علیمانو باندی از صورت طول داغی متعلق را گلی نو دا پینزم کالو خواه و شا صورت نازل شوی دی دا ہجرت پاول کم نے نازل شے آغا صورت اور دا صورت مکی دے ان دا ہجرت نمخ کی نازل شے دے آتا پانزوستم صورت تے نمبر کی دا صورت لقمان نا پس اور دا صورت روم نا قبل لقمان و بعد الروم نا بعد لقمان اور قبل الروم نازل شے صورت تے دا ہجرت نمخ کی دا مکی و مدنی یو اصطلاح دا عالمانو دا تفسیر دا دے پا تفسیر کی اختلاف دے چی دے تفسیر چا دے بعضی عالمان وی چی مدنی مکی آغا صورتون دی چی مکہ کی نازل شی دی مدنی آغا دی چی مدینہ کی نازل شوی دی نچوز دا مکی و دا مدینی نبار نازل شی دی آغا وی دا غی مستقل نم نشنے و دیم کم نو کزے معلوم نو دا غزے باور پہ کہتا ہوں چی دا پا سفر کی نازل شوئے دے یا دا تائف تا پتلو کی نازل شوئے دے یا پا پسے کی نازل شوئے دے پا عام طور دا دو تعبیروں نے کئی نور اقوال دا علمان مشتے صحیح قول قول فیصل دا دے مکی سورتونا آغا دی چی دا ہجرت نمخ کی نازل شوئے دی عرضے کی چی بیا نازل شوئے دی دا ہجرت نمخ کی دیار لسکالا کی چکم قرآن نازل شوئے دے عام دا دین ہے کہ پیغمبر السلام پا الاقصی جماعت کیو کہ دا زمکی و دا اسمان میند کی بدی سفر کیو کہ دا مکیم و از زمین دیر لری پا اوکاز ظلم جا ظلم جنہ کیو کہ پا سقیف کی یعنی طائف کیو خوچی دا ہجرت نمخ کی راغل دی نو دا غیت ویلکی جی المکیہ دا چی پیغمبر السلام بارشوئے دے ہجرت پہ ارادہ ہوتے دے اس پہ بدی سفر کی راغل دینو ہم کہ مدینہ منور کی راغل دینو کہ دا مدینہ نبار راغل دینو ہم دے طول تصویر کی المدنیہ معنی بعد الہجرہ فیصل قول لے اغوط خبرہ دا صورت چمنگا تا سلولو دا مکہ معظمہ کی یعنی دا ہجرت نمخی نادر شوئے دے مکی تین سورت الاحزاب دے احزاب کی جہاد دے احزاب کی تعلب او اتفاق دے دے کافروں پا مرکز دے دعوت پانے دروانا ولو دے دے پار راغون شیو مددی سورت داغی سر سر مناسبت تے سر باتی دے یو سو ویما دائیو خبر تومیم دا قائدی پا جوڑ باندی اللہ دی مالو موتاصلوں توفیق در کی دا قرآن دا کاتو دا مطالب بیر تفسیر ندا کاتو تفسیر سر قرآن نزد کی او خو بیتا تفسیری مکتی بوری و قرآن سیدھا سادا نا دی دا یو سورت دا بل سر مناسبت با بس معلومی گی مخکانی سورتو گو رزان پی پوا کا جسو دی وست کی گی داغی خبر ذہن کی کیا دا چھ دائیوین دی دائیوین دی او سو پسیر بین صورت وایا بین صورت کی با خام خا لازمی دا مخکنی صورت خبری ذکر شی دا غال لگا چھ انداز بے جدائی ترتیب بے جدائی او آغا خبری بے ذکر شی انداز بے بدلی یا ترتیب بے بدلی دا غا صورت تذکرہ بیتا اگا یوا خبر دا غا صورت ایوا دار ایو زکو ای دای دا مناسبت وجدا اغا صورت کی داویلی دی کی داویلی داغین زیادا کرلا یا داغین کم کرلا یا پاغی کی مسئلہ دی کرشو دلتے لی دلیل ویلی اغیر کی داغا مسئلہ دلتے پی سزا ویلی دا پا نمانلو باندی اپا منلو باندی دا خوشحالی ویلی اغیر کی دا مسئلہ دی شو پا دی اعتراض را تا دلتے لی جواب ذکر کرلی دا دین بار بس شی نی دا مخکنی صورت مسئلہ بیان شیدہ سر دا زیادت نہ بیان شیدہ دا مخکنی صورت مسئلہ بیان کرلا سر دا دلیلن نہیں ویلا دا مخکنی صورت مسئلہ ویلا دفع دا اعتراض کرلا دا مخکنی صورت مسئلہ داغین زمنی اد بچے پا طور باندی ثانیاً یا داغین اوچت مترقین بل خبر کرلا یا آغا خبری سر داغی بچے پیدا شید بل آغی ذکر کرلا یا داغین خبرو چتکر لدویم سبق دادی ازدکرا